w OpokaMed. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowa propozycja unijnego budżetu, którą przedstawił szef Rady Europejskiej. Na początek o tym, jak ma wyglądać. Na jeziorach mazurskich w nocy powieje nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Rzucić kotwicę, zabezpieczyć ten jacht. Bo jak mówią ratownicy, może mocno rzucać. Dzisiaj zarzutów nie usłyszy Sławomir N. i dwie zatrzymane z nim osoby. Jeszcze nie wszystkie. Ich przewieziono do prokuratury w Warszawie. Szef Rady Europejskiej zapowiedział nową propozycję budżetu dla przywódców wspólnoty. Ta propozycja to owoc dużej wspólnej pracy ze wszystkimi przywódcami i ich zespołami. Wiem, że ostatnie kroki są zawsze najtrudniejsze, ale jestem przekonany i uważam, że mimo przeciwności, jeśli będzie to ważne dla kontynuowania prac, to porozumienie jest możliwe. Tak mówił Charles Michel. Zgodnie z jego propozycją, fundusz odbudowy ma być 750 miliardów euro, w tym 390 miliardów w grantach. Ścięto wydatki na rolnictwo o połowę do 7,5 miliarda euro. Inwestycje ścięto z 30 do 2 miliardów euro. Minimalnie mniej jest też pieniędzy na politykę spójności. O ponad połowę ścięto środki w programie badań i innowacji. Utrzymane zostało powiązanie praworządności z dostępem do funduszy. Propozycja zakłada też, że 10 miliardów euro trafi na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Wykreślono również zdanie o konieczności zadeklarowania neutralności klimatycznej w celu uzyskania dostępu do środków na transformację. Zmieniamy temat. Teraz ważne ostrzeżenia dla wypoczywających na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wieczorem i w nocy może być tam niebezpiecznie. Wiatr ma mieć nawet 8 stopni w skali Beauforta. Jeżeli będziemy planowali gdzieś cumować na dziko, to dobrze się przywiązać, rzucić kotwicę, zabezpieczyć ten jacht, żeby nic tam nie odleciało, żeby nie było żadnych luźnych rzeczy, które mogą spowodować w późniejszym czasie uraz. Jeżeli stoimy w porcie, no to dobrze też się przycumować. Pamiętajmy, że podczas deszczu i pokłady są śliskie, i pomosty są śliskie. Ostrzegał Tomasz Kurowicki z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Jutro zarzuty może usłyszeć Sławomir N., były minister transportu w rządzie PO-PSL, a także biznesmen Jacek P. Jak poinformowali śledczy, dzisiaj obaj nie zostaną dowiezieni do prokuratury. Jutro w godzinach porannych prokurator rozpocznie czynności. Cały czas trwają przeszukania, powiedziała prokurator Mirosława Chyr. Zatrzymani mają być przewiezieni z Gdańska do Warszawy. Trzeci podejrzany, były szef jednostki GROM, Dariusz Z., jest już w stołecznej prokuraturze, ale też nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledztwo dotyczy zarządzania drogami na Ukrainie. Śledczy podejrzewają zatrzymanych o korupcję i udział w grupie przestępczej. Sprawy bada CBA, a także specjalna prokuratura antykorupcyjna w Kijowie. Koronawirus nie na długo wyhamował taśmy w fabrykach. W czerwcu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% licząc rok do roku. W stosunku do maja była wyższa o 13,9%. Wydaje się, że obecnie kierunek jest tylko jeden. Tak o danych GUS-u mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. To znaczy dalsza stopniowa odbudowa aktywności w sektorze przemysłowym i będzie gospodarka podążała w tym kierunku, o ile nie przeszkodzą temu dane epidemiczne i rozwój epidemii niekontrolowany, bo to wszystko, to założenie o stopniowej odbudowie aktywności gospodarczej jest poczynione przy założeniu, że nie będziemy mieć drugiej fali epidemii. Mówiąc o dzisiejszych danych, ekonomiści zwracali też uwagę, że są lepsze ze względu na to, że tym razem w czerwcu były dwa dni robocze więcej niż przed rokiem. Brytyjczycy jak zapowiedzieli, tak zrobili. Londyn zawiesił porozumienie o ekstradycji z Hongkongiem. To po tym, jak w regionie wprowadzono nowe chińskie przepisy o bezpieczeństwie, pozwalające skazywać ludzi na dożywotnie więzienie za działalność separatystyczną. Rząd zawiesza traktat od razu i bezterminowo, mówi szef dyplomacji Dominic Raab. Co do tego, jak będzie działać nowe prawo, jest wiele wątpliwości. Mówię więc, że Zjednoczone Królestwo przygląda się temu uważnie, podobnie jak reszta świata. Zablokowanie dostępu do budowy sieci 5G dla Huawei, prześladowanie muzułmanów w Chinach, zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa w Hongkongu. To wszystko sprawiło, że stosunki na linii Pekin-Londyn są napięte. Czasy, gdy administracja Davida Camerona liczyła na nową, złotą erę handlu z Chinami, są już wspomnieniem. Ale jego następca, premier Boris Johnson, zapewnia. Chiny to wielki geopolityczny gracz w życiu naszym, naszych dzieci i naszych wnuków. Musimy reagować w sposób zbalansowany. Tak, w niektórych sferach trzeba być twardym, ale w innych należy rozmawiać. W sprawie Hongkongu Chińczycy oskarżają Brytyjczyków o ingerencję w ich wewnętrzne sprawy, a obozy reedukacyjne dla mniejszości ujgurskiej nie istnieją, zapewnia Pekin. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Warmii i Mazurach, a także na Dolnym Śląsku i miejscami w centrum burzowo. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Teraz 17-20 stopni na termometrach na północy, na południu trochę cieplej, od 20 do 24. W nocy od 10 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, przez około 14 w centrum, do 17 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I punktualnie 7 minut po godzinie 20 na trójkowym zegarze. Kontynuując nasz wieczór z trójką przed zachodem słońca, Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór dla tych, którzy właśnie włączyli radio. Dziś w wieczorze z trójką przed zachodem słońca gramy płyty, albumy, które mają 10 lat. I to ten pomysł wpadł mi jakiś czas temu. Najpierw zaczęło się od albumów, które mają 20 lat, bo to samo z siebie wynikło. 20-letnie albumy prezentowałam po ciemnej stronie mocy w trójce. A później sięgnęłam po te, które mają 10 lat. I ostatnio słyszeliśmy się w tym połączonym takim wydaniu ciemnej strony potrójnego pasma z soboty na niedzielę. Dlatego proszę wybaczyć, ale tych artystów prezentowanych w ten ostatni weekend dziś prezentować nie będę, jak również kontynuacja będzie w środę. I tam też pewnie może pojedyncze utwory, ale nie sądzę, żeby nam się powtarzały, bo tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ciepło zapraszam na naszą stronę facebookową Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tam post, tam jestem. Tam możemy się witać. csm@polskieradio.pl to druga forma kontaktu. Piotr Korda-Kordaszewski przy naszych telefonach dyżuruje, gdyby państwo chcieli dzwonić 22 kierunkowy do trójki, 7 trójek. No i jest jeszcze ciemna strona mocy w trójce, czyli strona audycji tej mojej środowej, gdzie będziemy się słyszeć z kontynuacją tych albumów, które mają już 10 lat i wcale, ale to wcale nie są zakurzone na znanym portalu społecznościowym. A takim albumem jest Dark, Dark, Dark, Wild Go, Something for Myself. Thank you. piękny głos należy do Nony Marii Invi, wokalistki Dark Dark Dark, i to utwór z ich drugiego albumu wydanego w 2010 roku, Wild Go. Wcześniej był Snow Magic, a później w 2012 Who Needs Who, i na razie niestety cisza. W 2010 roku wyszedł album, który na długo zagościł u mnie w odtwarzaczu, a później już jeździł nawet ze mną samochodem. To był album Scratch My Back. Rewelacyjny, absolutnie genialny pomysł, na który wpadł Peter Gabriel. Zebrał 12 utworów, 12 wykonawców, stworzył z tego covery, wydał z tego album, a później zamienił się z tymi wykonawcami i tych 12 wykonawców nagrało covery utworów Petera Gabriela. Miało się to ukazać jednocześnie na Scratch My Back i I'm Scratch Yours, ale wyszło na to, że strasznie się przeciągnęły prace i później powychodziły tylko single, na których był oryginał i cover, oryginał i cover. Ze Scratch My Back Petera Gabriela, mój ukochany do końca świata, My Body is a Cage. My body is a cage. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. I'm living in an age. I realize I am dancing with the one I love, but my mind holds the key. Standing next to me, my mind holds the key. Set my spirit free. Set my spirit free. Set my body free. Set my body free. Set my body free. Arcade Fire oryginał. Chciałam powiedzieć oryginał, Arcade Fire. No dobrze. Ten drugi utwór z tego albumu, Scratch My Back, to oczywiście jest Radiohead, Street Spirit, Fade Out, ale ustaliliśmy, że dziś jedną utworową z tych albumów, które mają 10 lat, te najbardziej najbliższe sercu grać będę. Peter Gabriel, Scratch My Back, My Body is a Cage. Jak już jesteśmy przy coverach, to ten utwór, który przed nami, wcale nie był napisany przez Jamesa Blake'a. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. There's a limit. a limit to your love. Like a waterfall in slow, like a waterfall in slow, like a map with no, like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love. Wydany na trzecim studyjnym albumie Jamesa Blake'a, ukochanego Jamesa Blake'a, Limit to Your Love, to oczywiście kompozycja Feist, a to w takiej wersji, że wchodzi pod skórę i zostaje przez najbliższe, ostatnie, najbliższe, te ostatnie 10 lat, zostaje pod skórą i to zupełnie, ja patrzę na ten utwór, słucham tego utworu, on jest na większości moich playlist, Limit to Your Love się pojawia Jamesa Blake'a właśnie w tej wersji i jakoś nie wierzę, że ten utwór ma już 10 lat. Za moment Laurie Anderson z albumu Homeland, ale to za chwilkę, 26 minut po 8. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 27 minut po 8. Wracamy do albumów sprzed 10 lat w wieczorze z Trójką przed zachodem słońca. W 2001 roku Laurie Anderson wydał album Life on a String i później trzeba było strasznie długo, bo aż 9 lat czekać na ten moment, kiedy pojawił się Homeland. Thinking of You z tego właśnie albumu Laurie Anderson. Sky blindness, flying over cities, flying over mountains. Sky Snowflies above, Such a beautiful baby. Can't believe I have such a wonderful life. Can't believe I have such a beautiful body. Can't believe I have such power and fear and strife. I was thinking of you. Then I wasn't thinking of you anymore. Thinking of you i Laurie Anderson z albumu Homeland, którego współproducentem był m.in. Lou Reed. Przenosimy się na Islandię w jednym wielkim, ogromnym krokiem, a tam przenosimy się do albumu grupy Rokuro i Anna Heim. Na tej Islandii jeszcze przez moment będziemy dzisiaj. Nie teraz, ale tuż przed 21. Thank you. Tak, troszeczkę kołysankowo tak będziemy grać do godziny 21 już teraz, a zostało nam 21 minut do 21. Zachód słońca dziś, bo przed zachodem słońca, no to będzie nawet, troszeczkę będziemy grać po zachodzie słońca, bo zachód słońca dziś w Warszawie przynajmniej o 8.44. Czy nie o 20.44. Kołysankowo nadal będzie. Into the Trees z tego albumu wydanego w 2010 roku, Zoe Keating. Film, co wcześniej Forest i to oczywiście Zoe Keating, Into the Trees. I w tym samym roku, i nie będziemy wychodzić z tego klimatu, oj nie, ukazała się Infra Maxa Richtera. Thank you. Infra Maxa Richtera. Muzyka napisana specjalnie pod choreografię jednego z najbardziej twórczych choreografów dzisiejszych lat, czyli pod choreografię Wayne'a McGregora. Specjalnie zresztą napisana dla Royal Opera House w Londynie. Wayne McGregor gościł w Polsce w zeszłym roku z fragmentem infry, był w Teatrze Wielkim. To było 25 minut cudowności. Jeżeli kiedykolwiek Państwo będą mieli możliwość zobaczyć infrę na żywo z muzyką Maxa Richtera i właśnie z tą choreografią Wayne'a McGregora, to naprawdę proszę się nie wahać, bo to doświadczenie zostanie z Państwem do końca życia. W 2010 roku Anthony and the Johnsons wydał swój czwarty studyjny album i ten album mnie osobiście za serce chwycił niesamowicie. On 12 października będzie miał 10 lat. Swanlight. Leave me alive. Björk i Anthony and the Johnsons, czyli Anochni. Przepiękny duet wydany na albumie Swanlight. Znowu kolejny duet przed nami, to już będzie na dziś ostatni. Dirty Projectors i Björk z albumu Mount Winterberg Orca. Ja pięknie się żegnam, Aleksandra Kaczkowska, mówię do usłyszenia. Słyszymy się z środy na czwartek po ciemnej stronie mocy w Trójce. Kasia Fürst-Wojtkowska za konsoletą. A też się żegna? Nie, jeszcze nie. Ale żegna się Piotrek Korda-Kordaszewski, który był z nami ostatnie 2 godziny i dyżurował przy telefonach. Pięknego wieczoru, już po zachodzie słońca. Zapraszamy